بسم الله الرحمن الرحيم رب الشمس والسماء والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اللهم داكم جعلكم كبيت المقدس منسوخكم او بیا کعبه ته الله واړولو نو پرون تاسو جالې ناسخ او منسوخ بیان جالې په لحاظ سره دا جال دا ناسخ ده ولې ځکه چې وما جعلنا القبلة دې قبلې نه مراد کعبه مراد ده او دې کعبې ته سبق کول دا نسخ کوونکی ده هغې مخله ده چې هغه بیت المقدس ته و نو ځکه قبله چې کعبه مفسر ذکر کړه نو جال ناسخ خو جال منسوخ نه شو او که چېرې دې نه دا مراد کې چې ما بیت المقدس دې لپاره ګرځولی و چې زه خلک وګورم چې څه عمل کوي بیا جال منسوخ کړ جال ناسخ او منسوخ بہرحال تھا سزا مسئلہ مفصلہ بیان کر چل دے وہ خبر پاتے وقت کمائی ہو جنا سدا نسخ کم لے کے اول من کم یو من جو اصل کے بنی سلمہ قبیلہ چوا او کے بشب نے برائے بن معلوم عوام اور سیو نبی اسم آگے کا لاڑو بشر ابن براء ابن معروف دا بشر هغې جنازې ته لاړو د مرفین لمونځ نبی اسلام کولو او مرفین لمانځه کې بیا الله پاک قبله بدله کړه بیت المقدس یې منسوخ کړو او کعبې ته او نبی اسلام په رکوع کې د دا بنی سلمہ چې کوم مرپشین لمونځ ده دې کې دوه رکعته هغه بیت المقدس ته شوی و دوارا کاتا بیا کعبے تا چول تا سن نور تشوئے کم آئے اکثر ہو کم طریقے سر عمل سے ہو اگا تخت دا دوست مکن کی بیان شو اوز دا سرائے چے بنی سلمہ والا سرائے دا دادا مزدگر وقت کی نظر تا نیم من شو نیم من دوارا کتا یو دو بر بعد یہ چے مزدگر من اول ہو مزدگر من دا اول اگر مختصر تدبیق دا چے پورا من دا په مسجدګر مو او مسجد نبوي کې مسجدګر مو دا پورا بیت الله ته کعبې ته مخ کول پورا مو دا مسجدګر وو دا مسجد نبوي کې او کوم مسجد بني سلمہ چې هغې ته مسجد ذوالقبلتین هم وي دا چې کله حج لاړ شي که نه بیا هلته ګورو او چې کوم خلکو ته براتې هغو ته پته نه وي ټول هلته دروازې کې اگر دروازے سے رب پاس پہ ہمیں نقشہ لگی ہے اگر روزہ لگا ہے الحمد ابو اخبر لگ لے اور نقشہ پاس پہ گیر لے اگر نقشے نہ پتہ لگ گئی کہ اول دس کعبہ ہوا بے دس ہوا ہو دروازے نہ تنا ہو دے دروازے میں پاس نقشہ لگی ہے دے مسجد تھا مسجد ذیل کی بسینی کیا من فری میں کرتے تھے دعا رکھا دے رہتا ہے دعا بڑھتا ہے اور مسجد مسجد گرمن دا مسجد نبوی کو خو هغه پورا مونځ مراده چې څوک یې اول مازدیګر و نو پورا مونځ مازدیګر و خو مسجد نبوي کې و پورا مونځ او څوک یې چې نه مسجد بني سلمہ کې و هغه حقیقتا اول تحویل مسجد بني سلمہ کې شوی ده دا بني سلمہ سړی د لاړو مازدیګر و هسې بنو حارثه جومات و بیا هغو ته یې ستاره که هغو بیا مازدیګر مونځ بیا سبا بیا عباد بن بشر تاسو ذکر کړی و او هغه بیا هغې آباد نما یوه غالبا سهار مزه کې مسجد قباء ته لاړو قباء خو بیا دوه درې میله مدینه لرې ده بهران دا واقعانو رسولت سچی وه تر هغه منزل تعین او ځای تعین او بیان اوس الله پاک دا بهنې چې موږ دا څوګانه او بزوري او پرون تاسو شپاړس میاشتې اوولس میاشتې دا ټول بیان وو ثم حولا الا لنعلم من يتبع الرسول مگر مرا امتحان دے پر تمہارا معلوم کو علم ظہور علم ظہور سے آگے چلا رہا لگا اعتبار کر گیا رسول اور یہ سب دیکھوں یہ ہوگا سرزی کے لیے اور مرا معلوم کو آوا چگا تابیداری بیچانا بے مخالفین نا میں من ینقلب على عقبیہ جگہ جانا چگا اور کو خلو کند بنے ایان جو انہوں نے کفر ہے انہوں نے کہا تھا شکان سے دینے لیکن شکولنا کو دین کے لیے تگا کو دین کے لیے بیدا شک کے لیے بورے جال سے داتا قید لگوئے ہیں فعلم ظہور نمشور مسادر چالا پاک ذات و صفات لاتول قدیم صفات ذاتیہ صفات فعلیہ نا صفات ذاتیہ لکه مثلا دوان سما شا بسر شو حیات شو رضا شو دا شهر رقایت کی ذکر کئی دا طول قدیم دی حدیث ندی او دل رجل سے الا لنعلم خفیل مزارده فیل دا اپا حدوث او تجدد کئی نو دینا خدوث دی علم دیالا تعالی غم ناغی جوابی اکو فعلم زهوری علم دیالا تعالی قدیم دا ظهور هو السلام بالفاظ دیگر اصل خبر دار تجي على ثلاثة علم متعلقات حديث متعلقات علم قديم دار لقد دي علم دي على ثلاثة هو قديم وقوز كم سعيش نن عوري نبي عزيز حكم سعيش اقدم كابيتا مدى ايمان دي داغي سري دي سعيش علم تعلق لارو دا ايمان دي دا حديث أبلت كفرك أو كفر حديث لدى حدوث متعلقات تصريحي تعلقك أحدثك نفس علم آخر إذا مثال قدام تقول تاسو علم دل تأثيرك مثلا شلق لا تاسو علم هو قد أن أقول شلق لا مخي أثيرك وتاسو مكان عملا مدرسين عملا تقول مدرسي بخلق علم فهو غريب لي علم ده فظهور لغلقا علم خو مخکې نه وو شلکه دی بعد هغې ظهور راغلی نو دا علم خو قدیم ده ما له ابتدا علم نو ځکه علم ظهور په ټولو خلکو ته په دی چې وګوره هغه څهی کافر شو پیغمبر حکم یې نه ومنه دا رجو کوي کفر ته هلته کې دنو ینقلب علی عقبیه ګوره دمه داسې روانې که نه ایمان باندې اوس داسې او تا تا شک دیرو تو او پیغمبر خو خپل ځان نه خبرې کوي وګوره لیا نن ته کفر وو دا روان شو دا کنایه دی نه دا نه چې حقیقتاً څوک په تګ دی مراده ده چې هغې ځای ته چې کوم کفر وو هغې ته بیا وفق راوړو اوس دا وان کانت ان مخبره د مستقلینه و اسمها موضوع علم ایا و انها قصه دادا واقعه دادا او تاسو ته نه کې ضمیر شان ضمیر کې ساده دی نه او تاسو تقریبا ډېر تقریبا غریبا نه پوهیږي خبره کوي او پوهیږي نه هغه یې چې دا قصه ده آسان ده ضمیر شان ده ضمیر شان به معنی حال او کوم ځای چې مونږ التا زمینی کسی سر تعبیر کیجی و چا کم نمو ذکرین التا لتا سا خبر اکم آسید مثال دکر زید امیرو زید امیر مولو انه زید انقار حالات انا خبری شان دادا کل یوم هو فشان ایمان کل یوم هر وجه علاقه جدا جدا حال کو علا شینات معتد بیهی دی ایک شان دادی او چا معتد بیهی دی ایک حال دادی حال مثلا حال يهول اوري اوري اوري لك حول تحول لي قال قرجي رجل لا حال اوري اوري قص د هر سال د زه کوم د کیان دې زه دایو حل اوس با واقعو ته بدلګه په نظیر حکومت انها کساده دا واقع علامه که تغییر ته نه کیږي بے نظیر و قائمت مغال لبد و پیانی کرتا بے نظیر و لیلی خبر و تکی سوال لکیامی بے نظیر خدا کی ساتھ اکنا واقع ہے کوئی گئے ہا جملہ دے میری شان لرا چکوما جملہ مفسرہ بھی مغی مضمون روالا کم و ذکری حضری حال اصان لائدہ اصان داگا خود پیٹے کنا ذکوری خبر ہے سبب طالبان ته بیروی د کوی کینه نه نه شی حقیقت به انسان کوی شان او زمینی کیسا واقعات آده وګوره دلته د مبا کې دا واقعات ده کیسا ده آ کیسا کومه ده آده ده چې ذات اولیا اله ها کعبه کا لکبیرتون صافتن علینا یا خطر بخو الا الذین مگر خلق هدا الله چې یې لکه منهم دتوینا دوکی چکم و خلق تعالی حجر پر اغاو آوستی وما کانا لولی جیمان مراد ازن ادات اولیاء حقا و خوشون که گران ازا دکا مذبت لول ارول یا گران کردن وما کانا لولی جیمان اکن ندا اللہ تغاز ایک ایتاس ایمان ای صلاة اکن ایتاس امون الى بیت المقدس بیت المقدس بل یصیبکم علیه بلکہ تاسا صحاب دیگه پدی بنی ویلی لئن دا بیان تا وجه ہوئی دکا سبب دی نزول دی آیت وما کان لہو لیدیا ایمانکم اسوالو عمن ماتا سوال کرو جاری چانا تغامر شیعو قبل تحویلی مخیل تحویل خویی ابن احتب دا یهودی که دے لوی مقرر ہو چکل دا کبلا کعبا مقرر شا کعبا کبلا مقرر شا ندار آلو مسلمان با اسال کی چه تاسو چه کرده ده بیت المقدس تا مخ کولو منزنه وکلو ده هدایت تا که دلت که ده هدایت و نتاس دولت تا آورسته تکه چه ده هدایت شو خواه مقبی دولت شو که و که ده دولتی نتاسو ولس میرسه شپاس میرسه و دولت پنی تقراره و چه کم مندی اغو منزنه زی شو کل گمرا لرده فخری بگیم که ده دولتی نو چې کوم مړه شو یا ومنځونه خو ټول ځای شو نو سبا و ډېر ښه جواب یې کړی و سبا و ډېر وی چې نه هدایت درته فیما امر الله و نهى عنه کوم شي کې الله امر کړی هغه هدایت ده او کوم شي چې امر هغه جلت بیا نبی صلی الله علیه وسلم بیا نبی صلی الله علیه وسلم چلاته نه ده چې تاسو ایمان ځای کړي دې مقابله تاسو ګورئ زیادہ منظر اہمیت دیر بیناؤں اکثر بازار کے ہم دلتن طالبان تس اتوار بنی جب لکو مختن و صبح ادکو تاسو گوری دلتا اللہ پاک من تعبیر کو ایمان سرکڑے چندہ اللہ تعالی کہ تاسو ایمان زیر ویلے لکہ دا من کو ایمان بنی برحان دا دا ایمان آغا چتل رے برهان دستا حدیث کې راغلی دی چې دا خلکو یې ګره برهان نور الفاظ نه راغلی خو اصل مقصد دا چې برهان دې انسان دې نه تا کار خو دې نه کی ځکه بل دا ده چې زینمون منشا ایمان ده مونږ ته قبلي کې ایماندار نه قبلي کې کافر مونږ نه قبلي نه دی وجنا چې اصل کې ایمان ده باندې بعث ایمان تو برای چه دی منزر دیر احتمام کئی ایمانی مضبوط ده تو برای چه دی منزر احتمام نکئی ایمان کی سو و دا برا خبران اصرا ہو رئی دازر بازار کی جمعی کی تفیقی بیان وقتن فا وقتن چو کم سرینا تکبیری اولا فوض شو او یا اول رکتو نفوض شو او دا زب و خفا نشو درد نوستو داری کوئی تمان دیر کمزوری انسان خواجز ده کن من تخوزی کل شور من نکذرش تکبیر راته که کل کل عدت نه کل شور من نکذرش لیکن بیتت تپاسو که چه در مون قضا دایی تازه در تم را درد وارسته دو تم را خم وارسته دو چه تانه تکبیر اولا فاشو پیغمبر خدایی تو چول دنیا دیدینا ایدی تکبیر اولا ثواب زید تا تا پیغمبر قولته احتمام راو بیدو نا انسان تا دیزر غم او دیزر درد دا انتهایی زمیشه چه دام بگیره نگو کنه بیا خیال کو اخپل ایمان باندې کمزور شي دا چې ختم نشي هر شي دا چې خپله غذا نه ویل کوي بیا هغه ورو ورو ختم کېږي هر شی غذا او دوا غواړي بهرحال دې مقام نو اصل کې دا هغه یحیی بن اخطب صلاة و بیان و سلسله کوم شي امر کړی و بیت المقدس کې هغه ته هغه هدایت و اوته چې کعبې امر وکړو او چې کعبه دا هدایت دا ان الله بناس بجواز الله پخلو چمینی نرعوف و رحیم البتا دیر محروبان دا و رحم کن که دا حکم شکی رحیم دا فی آدم اضاعت اعمالهم و آدم ذکر دا اعمال دیتی شدی اعمال اللہ پاک نزعی کئی جب تاس مون لتن کی زعی کن جب اید المقادر تاس شپار مندن ولس من یکی آغا بی عزت زعی کن نزعی کن مندن ورعفتو شدت الرحمت او رحمت کو دا شدت رحمت تا دے رحمت اس قانون دا دغوی کہ ترکی ازنانا اعلی تکی ترکی ازنانا بیدا سے بکارو کہ ان اللہ بالناس رحیم لرحوف رحم کون کہ دا لرحیم الرحوف اور رحوف دے رحم کون کہ دا نو پیدا بکران او چا رحوف مقدم شو تو دیر نہایت رحم کون کہ دا او بیا ورسا چا رحیم لیتے خوف ایدن اللہ بیلی دکا چا نہایت رحم کون کہ شو قرآن خوف پکی راو لکن لکا یہ مثال تا تا محشی پین کرے دا چا دا یلشی چا عالم نحریر او دانش رہے چا نحریر عالم بیلی لکا چا عالمون معنا دادا چا علم ولدا آنی حریر معنا دادا چا لو یعنیم دانی حریر معنا لو یعنیم ویلی لالا قطع سنزر تپاسو کی سجاب ویلکون اس کو ملی جانی زی گن نحریر لو یعنیم ویلی نحریر معنا دادا چا نحر العلوم دا علوم طول سطح كبير او تشايد ابغى شيء ابي تشايد عايزك يا ابو ليكن تعال علم السيد وكتاب وتوكيد شكرا على الوزي تجمع دايما تجمع شيء بتعمل او تكرر شيء على الك زينا ما دا فاسد تيجي انا اغا تبي مسوق تودي فاقي تو بايك او كما هو هذا اوينا بوغه فاقدا اگر غوخ هم پاک کرده وین هم پاک کرده یا خوراک لیده خوراک نه خوراک نه ده غوخ هم پاک کرده خوراک دکه در چمره نده در چه مرده رایی گود بغیر در غیرنگ در کول نبجی باقت نپکی و چه علا لیکی بسمی نیسه لپاک شد نحری العلوم نحر العلوم علوم یعنی طول علوم کفزی کی نفیش در علوم نه کومه ماده فاسده ده کنه دغه پکې شک و شبهات دي هغه ونه ټول لږ پېژي شکوک شبهات نه ختم شي او شی تا په کوی ځکه دي نحریم نه دکوي لو یا علم لکه څنګه رؤوف کې لو یې رحم کوون اوس دا رحیم هغه اصل ده چې ورستو وی رؤوف رستو وی رحیم اخکېل نو تا ته هغې وجبې وقدم الابلغ دا قانون تکم تاستا بیان شو اخداو چه ازدان ترکی آلاتا کی دی دلتا خو اعلا مقی زیگر شو نو گویا که زیرن قانون خلاف مانی میگی اگه وجه سر دایی چه مقدم ابلغ لیل فاسده تی لیل جی فاسده لگا شای که تاستا تا کافیهی نصر که تا سجهی قرآن که تا فاسده ایش مقی تاستا دایی گوی چه مستقیم لیل جی جی دا آغا نو اللہ پاک ثم قياد من يشاء الى صراط مستقيم لذلك الرؤوف الرحيم فاصله برابر شن قد نه تقلب وجهك مولا غورون قد نه فتاي سر مولا غورون تقلب وجهك تصرف وجهك اغا وستر دا وستر دي مخدتا بابي تفعل دا مزيد دا او مزيد دا لدكي فزدت دي معنى باني ندامنا هم كوا جمولا غورو بار بار وستر دي مخدتا تقلب وجهك بار بار وستر دي مخدتا وجه حد سماكي یو فیس سمائی نو پا اسمان که خونه بودا پس نکیو خونه که حتی اسمان تا لسه بود بیاد لسه بود بار بار او کده تحقیق دی پرا وقت لو میلی تقلیل کی تیر کلا کلت شدی اگه که بیاد نانده چه تقلو با ما بی تفاول تخو مبلغی دا مبلغا فکرار چه شای کم بی دیگه پرا مجرد و الفاظ راولا الفاظ چه دی مزید رو گلی زیادہ تیرا وزا کے پجازہ تے مانا بانے لذکا دلتا تحقیق دے پرانو داتا چے بار بار ماہ آڑائی متسلی عنی الوحی پتا سل گئی چے انتظار کون کئے چے کلا وہ تلو دی وحی رتی تلو تمنا ظہور دی وحی مقرر رتی چاگا وحی ما تراشی بار بار گوری متسلی عن و متشوقا للامر او شوقے دے پر دے حکم امر او حکم او امر کو کم سے ذرا بے استقبال کعبتی فمقبول سے کعبیتا وقانا یہ اتظار کا ونم انتظار ملوکان لینا آقا ہے تبہ ایم تکتا ہے کلا لی بہم اسنا نی بہم اسم تکنی دفلارو بلدہ چلی عرب و کبلان اغا کعبہ و نبی اسم تا خبرہ دیلا ملوکانا ولعنو انا دیلا اسلام العرب و بلدہ چلتا سوجو کول کعبیتا لاری خطا وزن اسلام العرب و او کدا نوی نیو چه او برا دوالی منت ابراهیمی کهی او کعبان اگر پیشی دار بیت المقدس یهود و قبیت مخیر نو اللہ پاک یایی چه تر بار بار گوری فرانو ولی لنکا نحول لنکا تحویل یایی براورتا فرانو ولی لنکا مرمو وقد محول لنکا وقدو تارا قبلتا تارا دعاها کبیا فمخاب معنی کے پسو میں نبی جی یعنی الہ قبلتن محرم لنکا رکو جو مصرر فترتی آگی قبلی ترزاہا جتب آگی بنی رضا منتی اگا نبی کریم ستن حضرت اشتلائی رضا یکن سارا ربکا آگزا گونی سارب چگا جلتی کئی فی ما تحبو کاؤی کئی چتکو محبوب کنی تو چنین خواہی خدا خواہد چنین میجی حل جزدان مراد متقین متقین تعلقات به مراد القیم تحب هاتا سمجل خود گوری اللہ پاک و تدا و عداو کا چفرن و اول لینک خود چکلا یو محبوب شی وقت زیشی کن به انتظار دیر تخت شی چو اس کلا مکی گی و کتا زمین سالی گن و تا تخانی کنن یو سیئی و دیر نزیوی اول لری به نزیو تیتر و دو کلا کی اول لا کوئی انتظار نہیں کیا بے قرار نہیں ہو تو کاری نے نیچے ہو جا ہو تو کل اس کی تا محبوب کی خبر ہے کہاں محبوب کے چہ بسارے کہیں کہ تمرا محبوب دی نہیں کرنا جیسے خفی نہ تا کو متا مثال دے کہ نبی کے جان شاو نوران زیاد او خا اے اللہ تا ما تولو کہ فلاں ول دین نو کلا و مارے نہ اوس اوس جڑو کول لے وے کس تر انتظار نہ رہن دے وی کول لے وے کا ستر المسجد الحرام استقبل دالی ور دی تسجد مختر او میں لگے فترہ دی مسجد الحرام ستر اس کے جس سے ایشی نس سے ایشی جہت سے ایشی دل کا جہت مرادا گوری اصل کا قبلہ کعبہ ہے داخل شمع جو دیتے کم الفاظ غیر کن دا طول رجع دیتا کی جو کم خلق مسجد حرم کی ننا دی زیاغی قبلہ عین ذات کعبی دا وی دا کعبہ دا جماعت نجھات دا سلطرہ لگی تو چلچے گول حکلی دی تولی دنیا کی دا منظر بل دینا تولی دنیا کی مریم منورا لوئی دا دا نبی کریم سسن پکی دا خود جماعتا دی منظر منظر دا دا سی گول سن لیکن کعبیتا ماتا کرنا دلینان کعبیتا ماتا دلینان کعبیتا ماتا دلینان نبی او دلتا ذکر دی محیط مراد محاصر قولو وجوهکم تاسو مخونه مسجد حرام تا نو مسجد حرام خو محیط تا کنه و کعبه بانه کعبه محاط تا میان که رویه کعبه محاط او سیاره تا خود پرا کبلا عین کعبه دا او با هر خلق خود پرا مسجد دا او تا کم دا اطراف دی او خود پرا جهت او مغتر سمخوری دی او من نام غربی دا کعبه غربی دا مغرب تا مخو کم خلقنا اگر شرقی اگر با مقدس کی لگا اهل مدینه جنوبی ده اگر دست وقت مختلف جهات ده پس راست مسجد حرام چه کعبه ده نمون نیت کو کنه نه جهات نیت کو و هر سما کنم دا او سال به لگی دی که یو سای اغا مسجد حرام کی نگر بهر در یا یو سای دا اغا بیت المقدس ترانی زی بیت المقدس کی منزگی نذ دې پر حکم کعبہ نوی لکه چې بیت المقدس ډېر نه زیاده نه نه څه چې ده کې وای هم که جماعت کې وای کپ شاه کې وای کپ سہارا کې وای کوم ځای کې وای په هر سم کو تم دا خطاب ده د ور یو مات کول یو جو کوړې مخونه هم لکه شترو په طرف دې مځه حرم یعنی په طرف دې کعبه و ان له یو کتابه او الله پاک ورته يهود هغه اثر کې معاندین اگر هر جا ده کتاب رشد لیعلمونه او پا ده خب ریگی انهو ایت تولی ارقابه ده ده مخرب ارقابه تا الحقو ده ثابت تا مر ربهم قیم ده لجنب ده ربنا یخده حکم ده ولی دویتا ده علم ولی ثابت تا لامی تکیس تا ده لما فی کتبهم لجنب سیده پا کتبه ده منات نبی سلم دنات نه من انه لا اراده خلا من انه يتحول اليها اذا في غبر بو فرز سما ده خبره كبير اذا بده كبيت اوست اولي ومن لا بغاف عما تعملون ومن لا بغاف الا عشان كتاب عمل في بتسرى اي مؤمنان من انتصار ابني انتصار عمل يلنا لا بشارت خمسو كتاب سو جو خطا كتا كبيت اوست ايماني برابر ده اغوت بزستادكم وبالياي اما يعملون ان اليهود اي اليهود يهودنا على خبر ده من انكار امر الكبده انكار جامع اوت عذابكم ورنا سيد اليهود تاب بكل يتن الله فاق قسم كي كما جو قسمي فاقل ذات بني الله فاق اغده پر احتيار ہے تفكم شي قسم كي كما جو قسمي فاقل ذات بني كشير سو جو اتر تلو كي دو يهود تا تاغوتا كتاب رو شرب بكل آيات وحرم موجسن على صدق قائطة فصدق بني في أمر القبلة فأمر دي قبلة دي دلائل دعوة تفش بي نو دي ما تبعو قبلتكم أي لا يتبعون قبلتكم دي تا قبلة اتباعك عنادا دنا تفويلي خدا أثر كي فاعتبار دي بعض خلق سر قولنا لنا دکته بار یاد کتابو دک عبد الله السلام دا یهود علیم ربانیو دا خوشته وکړه اته هم نو نور خلقو نو بعض خلقو کولی اثره چې کوم معاندین هغه ته ورکی عنادی کوم پرسی ورکی خپل مذهب یې ټینګی دک نه و ما انت بتابل دا نو ګوره دې کتاب کې ورې اتباع نه کوي نو ته دین نه بیغه مشه وما انت بتاب اون ات دی تلی کبله تو دی کبلی خیر کوئی قطعا لتمعه فی اسلامهم دا ور سرول گیدو جما تبعو کبله تک دا قطع دا دی بتمن الزم و اسلام دی دی کی کی دی به اسلام راڑی نرڑی تمرا موجزات دے بتے و قطعا لتمع و تمع قطعا لتمعه و تمعهم او قطع دا دی بتمن دی في عودي فعودي نبيته إليها إديك بيتا وما أنت بتابع دا دي سر لگي ليس تابع دا تابع دا اعتبارك كي كبلي دي لفن احنا برسرس وده اخبر ما بينك هم وما بعض بتابع وصول تواز ملي بعض تابع كبلي دي بعض أي اليهود قبلة النصارى وبالعفص كما أي النصارى قبلة اليهود يوبل هم دغه چې دا بیت المقدس کې بعد يهودو نیکي اسرکای هغه نه منه غي شرکيات هغه دې نه سراو کې بلا ولې شباته وهم اهل ما حبيب حساب نبی شنا کومرا د امت ته کته ته با کو اي دې خواهشاتو الذي يدعونك هغه خواهشات چې دې ته دعوه درکې اليها وترو ته دغه خواهشات من بعد ما جاءك من علم فسن تتراب لعلمنا سغى واحده انك اذا تف دي وقت وكن وقت ان اتبعتهم فرضا قطع دي اتباعك دا خبره چې موږ کوو ازوې فرض ویلې دغه چې پیغمبر معصوم ده خو دا فرض کوو لمن الظالمين مراد هغه چې آی امت ته که تاسو دې ته دوځئ نو تاسو ظالمان یې کوم حکم پیغمبر ته ثبتېږي حتی تاسو ځو الذي اعطينا من الكتاب او دا مطلب چې دی پوهېږي نه هغه خلک چې زموږ کتاب وګوره یعرفونه پېژني دي پیغمبر لره آی محمدا کما یعرفون ابناهم لقد پېژني زمن اخفل یا یعرفونه معرفتا ما مدرسه کې مثل معرفته ابنائهم یعرفونه دا ولی عرفنه ده بناتهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بناته في كتابهم كما يعرفون أبناءهم إذا بناته غلط نفي إنه تعلق أول يعرفون السرقل يعني هذه في كتابك نبي صلى الله عليه وسلم صفات ذكر ذات أطول قوري تخم انتبهت تأثرت الشيء باربار قال ابن السلام عبد الله السلام يأي دا وصنا تصبعي لكم لقد عرفت كيني رأيت اجتماع ودر كما أعرف ابني لقد أفر زيفهم ومعرفتي لمحمدين أشد وما معرفت لمحمد صلى الله عليه وسلم دا دير سخت لزينهم قل دا خبر تكون أبي سلمان نكرت رواه البخاري دا بخاري نكرت هذا الخبر هذا في أسد يكي أبناء السلام في التنبيه يقول يشيل أبناء السلام حافة ديكي تخبر الزوائي دي دروازينا بار بار پتا دخلیږي د سړي ته ګوري لږ سره مزایم راو لیکن دینه د پیغمبر هغه پیغمبر اشد ویلي دي او خبره حقیقت ته منتقل ده تمنه چې دا پیغمبر حقیقت کې پیغمبر دا کنه ده او تیب ده ویلي لکه چې الله نه ومن اصدق من الله قیلا خدای یې پیغمبر دا او صفات ټول برابر دي تورات کې کوم ټول په دمن تلي او دا دی مولا علم دا ناکس ده چیزن تدائی ما سایده که دایشی علیه دوی دا زنانا پیدایی خده غلا کردی پیگن خده غلا کردی زنان دای ما سایده دا خود تا خبر می دا خود زنانا یا علو کرده دا کسا یسید خده زنان تاییگن اگر دیگه نداری او دا دیتا خوان دی اگا بیتا خوان ماسین است پیگن زنان خده خود دیگه زای چې دا نه راو او بیا کتل کوي بریګډینه دا تیرا په هغه ده چې خځه خپل کوم لري او نرنه چې خپل کوم لري دا به دښمنی ختمه او کنه یې به دښمنی نو ځکه یې چې عمر یې وجهي محمدین اشد تو هغه لري راو بخاری وینا فریق منو لایت من حق یو جمال دینه په دې حق لره زه هغه څنګه ناتو ناتنه او هم یعلمون او دې په دې باندې پویږي څنګه نه چه دا دی پیغبر ناتا او دا لیکن دوی بیاسا دی هذا الذي انت علیه دا مبتادا آغا شاید چه تکو دی بانی کم یه الحق و دا حق دا خبر دا قال نبی ربیقا دا فعند دا جانی دی رب دینا فلا تکنن من المنتری قسم اگر دی شک کون تونن الشاکین فیهم الشاکین فیهم شک یا شک یو شاکین که چه ادغام نمو که دا شکا یشکری فی شکوی ماده شکایت مده بیرسی تا شاکینا شک کن دوئیم یعنی ای من هذا النوعی دیدی منترین نوعی نما جوڑیگا فهو ابلغو من لا تمتری دا ابلغ دا دی لا تمترین او سو دی چرا تمتری شک پکی و نکی شک و پریدا چخفر شک وکی دا خود در کنار که دې جماعت نه زینه شي لیکن مبلغ دې کوم شي فلا تكونن من الممتنع دې جماعت نه نشي څه خپل ما کو خود کون جمعه لگاتا تا چه آج کافر جمعه چه وانه دهی تا خود کافر نهی کنه خود کافر تا وانه دهی مشه نه اللہ پاک کم خبره کهی آقا یکی انچه کنده واحد